έχουν δυσκολία να δεχτούν μια ωραία γυναίκα, η οποία είναι και πολύ μορφωμένη, εντάξει. Οπότε... Έχουν δυσκολία να δεχτούν μια ωραία γυναίκα, η οποία είναι και πολύ μορφωμένη, εντάξει, και έχει πολιτικό λόγο. Δεν το, αυτός ο συνδυασμός σκοτώνει για μερικούς κομπλεξικούς. Είναι πρώτον ωραία γυναίκα, είναι πολύ μορφωμένη, έχει αυτό το συνδυασμό που σκοτώνει και σκοτώνει κυρίως τους κομπλεξικούς. Είναι η Ελένη Αυλονίτου, φαντάζομαι έχετε πάρει χαμπάρι από χτες τι έχει γίνει, από την εκπομπή του Λαζόπουλου το Σάββατο που την έπιασε στο στόμα του και μετά πώς απάντησε. Η Ελένη Αυλονίτου βγήκε στα πρωινάδικα και είπε αυτά τα πράγματα. Ότι είναι πολύ ωραία, όχι, είπε ότι είναι ωραία και πολύ μορφωμένη. Και έχει και πολιτικό λόγο. Τρία πολύ σπάνια χαρακτηριστικά για μια γυναίκα, για την πασιονάρια της Β' Αθήνας. Είναι αριστερή, μην το ξεχνάμε αυτό. Η Ελένη Αυλονίτου, γι' αυτό και ο χορός με τη Βασίλισσα. Κολλάει τώρα η Βασίλισσα σε κάτι τι στο επαναστατικό. Αν πρόκειται για την Αυλονίτου, κολλάει νομίζω. Κολλάνε όλα. Όχι μόνο το Βασίλισσα, όποιον άλλο χαρακτηρισμό θέλετε. Επίσης έχει κάνει. Διδακτορικά, μεταπτυχιακά, γενικώς πανεπιστήμια έχει βγάλει και τα συγγράμματά της βοηθάνε την NASA, όπως η ίδια είπε, στην επικοινωνία μας φαντάζομαι με άλλους πλανήτες. Ας ήταν ικανοί να κάνουν το δικό μου διδακτορικό, το οποίο είναι άρεστο και είναι στη βιβλιοθήκη του Washington DC και κομμάτι έχει χρησιμοποιηθεί και στην NASA. Και κομμάτι έχει χρησιμοποιηθεί και στην NASA. Έχουν δυσκολία να δεχτούν μια ωραία γυναίκα, η οποία είναι και πολύ μορφωμένη. Η οποία είναι και πολύ μορφωμένη. Εντάξει, και έχει πολιτικό λόγο. Αυτό είναι εντάξει, νομίζω είναι όλα τα λεφτά. Όχι και τα άλλα δεν είναι πάρα πολύ καλά, ταιριάζουν απόλυτα. Άριστο μεταπτυχιακό, έχει χρησιμοποιηθεί κομμάτι του μεταπτυχιακού στην NASA. Εδώ τώρα χρειάζεται σοβαρή δημοσιογραφία, αλλά δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Πού είναι το μεταπτυχιακό, όχι να το βαθμολογήσουμε, να δούμε το θέμα και ποιο ακριβώς κομμάτι του έχει πάρει η NASA. Πώς το έμαθε η NASA ότι η Ελένη Αυλονίτου που είναι και όμορφη και πολύ μορφωμένη και με πολιτικό λόγο και σοκάρει και σκοτώνει τους κομπλεξικούς. Πώς έχει φτιάξει κάτι, έγραψε, σκέφτηκε, το έβαλε στο χαρτί και η NASA το ανακάλυψε. Γενικώς ανακαλύπτει η NASA τα ταλέντα, αλλά δημιουργείται η απορία ποιο ακριβώς είναι αυτό το κομμάτι και που έχει συνεισφέρει η Ελένη Αυλονίτου. Στην Ελλάδα ξέρουμε, έχει ψηφίσει το μνημόνιο και λέει αυτά που λέει στην ψυχαγωγία, στη σάτυρα και σε όλα τα υπόλοιπα. Στη NASA ακριβώς και στην επικοινωνία, στις δουλειές που κάνει η NASA δεν έχουμε καταλάβει. Θα μείνουμε με την απορία μέχρι κάποιος σοβαρός δημοσιογράφος, δεν υπάρχουν τέτοιοι σε αυτόν τον τόπο, ψάξει ακριβώς το θέμα. Να κρατήσουμε από την Ελένη Αυλονίτου όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και κυρίως ότι κάποτε είχε πει ότι οι Σιριζέοι, άρα και αυτοί μέσα, είναι όλοι σοβαροί. Πώς τα πήγαμε λοιπόν στο χρόνο που πέρασε? Καταρχάς, ο προϋπολογισμός αποδείχθηκε αληθής. Οπότε υπερβήκαμε τις εκτιμήσεις. Με λίγα λόγια, αποδείχθηκε ένας σοβαρός προϋπολογισμός. Αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο βέβαια, αλλά στην Ελλάδα δεν είναι. Τουλάχιστον δεν ήταν επί δεκαετίες. Εμείς όμως είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Συντάξεις να περικοπούν συντάξεις με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν λοιπόν προσυγκονίσει με μέτρα που δεν είναι μέτρα. Με μέτρα που δεν είναι μέτρα. Ναι, αλλά με μέτρα. Προσυμφωνήσει με μέτρα που δεν είναι μέτρα. Αμέ, δεν είναι μέτρα τα μέτρα, είναι ευλογία. Γιατί τα έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το περίφημο τρίτο μνημόνιο. Με την κυρία Ελένη Ευλονίτου έχουμε ξεκινήσει σήμερα. Συγχαρητήρια στο λαό της Β' Αθήνας, γιατί μπορεί στις τελευταίες εκλογές να βγει και με λίστα, αλλά στις προηγούμενες είχε εκλεγεί, είχε ψηφιστεί. Είχε ψηφιστεί από κόσμο, αριστερούς, ανθρώπους που έχουν εμπειρία, έχουν γελάσει με τις επιλογές των Πασόκων παλιότερα, των Νεοδημοκρατών, και προφανώς διάλεξαν με άλλα κριτήρια και έβγαλαν την Ελένη Αυλονίτου. Και να ευχαριστήσουμε, άντε, το Θεό και την Άσα, αντίθετα αυτά τα δύο, ή μπορεί να είναι και το ίδιο, που δεν πήραν ολόκληρη την Αυλονίτου στην Αμερική και μας έχουν αφήσει εδώ το σώμα και το πνεύμα, την όμορφη και το πολύ μορφωμένη, και κράτησαν μόνο το άριστο, κομμάτια του άριστου μεταπτυχιακού. Σήμερα το πρωί εμφανίστηκε η κυρία Αυλονίτου να τα μπαλώσει λίγο τα χθεσινά. Δεν μίλησε για τις ομορφιές και όλα αυτά τα φιλάρεσκα, αυτάρεσκα και πολύ δεδομένα, να το πούμε. Αλλά μίλησε για τη σάτυρα, ότι και καλά είναι ανεκτική, δεν ενοχλήθηκε, ενώ χθες έλεγε για κομπλεξικούς. Μέσα στους κομπλεξικούς χθες ανέφερε και τον Λάκη Λαζόπουλο, σήμερα τον έγκλειψε κανονικά. Ναι, να σας, κοιτάξτε, ό,τι και να πω, ας πούμε. Κάμε, νιώστε άβολα. Όχι, άβολα δεν νιώθω ποτέ. Μπράβο! Αλίμονο αν είμαι στο, έχω δημόσιο λόγο, έτσι ασχολούμαι με τα δημόσια πράγματα και σε κάθε επίκριση ή οτιδήποτε νιώθω άβολα. Μπράβο! Έτσι δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Έτσι και αυτοσαρκάζομαι. Μπράβο! Και επιβεβαίωση έχω για τον εαυτό μου. Μπράβο! Δεν έχει σχέση με τη σάτυρα. Έτσι, η σάτυρα είναι αποδεκτή, το ξανατονίζω. Δεν είχα δει το γεγονός, έτσι, το περιεχόμενο. Και πιέστηκα να απαντήσω σε κάτι που δεν είχα δει. Απλά να πω για τον κύριο Λαζόπουλο ότι είναι ένας επιτυχημένος άνθρωπος στον χώρο του. Και ως επιτυχημένος, όχι, ως επιτυχημένος έχει αυτούς που τον λατρεύουν και αυτούς που τον αντιπαθούν. Είναι λογικό να προτιμάσει διαδρομή. Οι επικρίσεις είναι περισσότερες. Εμείς πάντως τον αγαπούμε, να το ξέρετε αυτό. Κατάλαβε τι έκανε, κατάλαβε τι είπε. Και την επόμενη σήμερα το πρωί προσπάθησε να τα διορθώσει. Αφήνουμε την Ελένη Αυλονίτου στην άκρη, γιατί το τραγούδι που βάλαμε, το Dancing Queen, αφορά κυρίως το Φώτη Κουβέλη. Αυτόν θέλαμε να χαρακτηρίσουμε έτσι. Βέβαια, τα λόγια του θα τα συνοδεύσει ένα άλλο τραγούδι. Θα καταλάβετε γιατί. Να ακούσουμε τι είχε δηλώσει ο Φώτης Κουβέλης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, σε αυτά τα πάρα πολύ κρίσιμα χρόνια, τις πολύ κρίσιμες στιγμές. Πριν μια εβδομάδα περίπου είχε πει για τις φρεγάτες. Δύο φρεγάτες μας δίνει η Γαλλία εντός 4 μηνών με χρονομίσταση και μεταφράζεται αυτό ως έμπρακτη στήριξη από το Παρίσι. Πρώτα απ' όλα, είναι ακριβές αυτό? Είναι ακριβές. Πρώτα απ' όλα, είναι ακριβές αυτό? Είναι ακριβές. Οπότε... Είναι ακριβές. Είναι ακριβές. Να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είχε συνομιλήσει στο πρόσφατο παρελθόν με τον κύριο Μακρόν, τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, και υπήρξε μια συνεννόηση αναφορικά με το να πάρει η Ελλάδα δύο φρεγάτες. Αναφορικά. Αναφορικά έχει υπάρξει συνεννόηση, τα έλεγε αυτά, είπε λεπτομέρειες. Ο Φώτης Κουβέλης βγαίνει σήμερα το πρωί, ο κανονικός υπουργός, ο Πάνος Καμένος. Σε υψηλότατο επίπεδο. Σε επίπεδο δηλαδή συνομιλίας του Προέδρου Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, εξετάστηκε η πιθανότητα ποσών από τα χρήματα που οφείλουν οι ευρωπαϊκές χώρες, τα 8 δις για τη διαφορά των ομολόγων που πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, που αφορά την επιστροφή από τη Γαλλία προς την Ελλάδα ενός ποσού, να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να γίνει, να υπάρξει συνέργεια για την κατασκευή φρεγατών στην Ελλάδα. Αυτή ήταν και η μόνη, αυτή ήταν και η μόνη, αυτή ήταν και η μόνη συνομιλία και διαπραγμάτευση που είχε τις φρεγάτες. Βεβαίως. Κάνε μια ψαλιδίτσα, Δύο φρεγάτες μας δίνει η Γαλλία εντός 4 μηνών με χρονομίσταση. Πρώτα απ' όλα είναι ακριβές αυτό? Είναι ακριβές. Άλλα λέει το Μαξίμου, άλλα ο Καμένος, άλλα ο Κουβέλης. Αλλά ο Κουβέλης λέει λεπτομέρειες και αυτό είναι το πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν ξέρω, του τα είχαν πει. Του στήσανε παγίδα, τρολάρονται μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τσιμπάει ο Κυρφώτης. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Εμείς καταγράφουμε την εικόνα όπως και όλοι οι Έλληνες. Αναβδεί, γιατί πρόκειται για ένα θέμα σοβαρό, όχι ότι τα άλλα δεν είναι σοβαρά. Και με το μνημόνιο, τρία χρόνια τώρα, όλα τα θέματα με τα οποία έχει ασχοληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όλα ακριβώς έτσι σαν αυτό εδώ. Αν δεν έχεις ανάγκη να ζεις σε αυτή τη χώρα, πρέπει να περνάς πολύ καλά όταν τα μελετάς και τα παρακολουθείς. Αλλά επειδή ζούμε και έχουμε να κάνουμε με αυτούς, και αυτοί με τις ζωές μας είναι ένα μικρό πρόβλημα. Ο Φώτης Κουβέλης, λοιπόν, προχθές που τα είπε όλα αυτά, μπήκε και σε λεπτομέρειες, γιατί ήθελε να δείξει ότι γνωρίζει τα θέματα. Είναι έτοιμες. Αυτές θα πλέουν στο Αιγαίο πότε? Είναι δυνατόν να πλέψουν και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι. Α, μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό. Και οι δύο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές. Η μία έχει χαρακτηριστικά μεγαλύτερης ευελιξίας, αλλά και οι δύο είναι δεκτικές ενός εξοπλισμού εξαιρετικά χρήσιμου και αναγκαίου για την αποτρεπτική σου ισχύ. Και είναι ακρίβης η πληροφορία ότι θα έρθουν με χρονομίσθωση. Να πάει να τις παραλάβει ο Φώτης Κουβέλης στις δύο φρεγάτες. Στο διαγωνισμό Φεδρότητας που διεξάγεται καθημερινά σε αυτόν τον τόπο, πραγματικά δεν γνωρίζω αν την πρώτη θέση την καταλαμβάνει ο Βασίλης Λεβέντης ή ο Φώτης Κουβέλης. Είναι ένα δίλημα αυτό, αν έχετε γνώμη επ' αυτού, γιατί αυτοί οι δύο είναι στις πρώτες θέσεις, στην πρώτη θέση, πάνε στήθος με στήθος. Από άλλοι ξεκινάνε από διαφορετικά ελαττήρια και από διαφορετικούς προορισμούς, αλλά όμως καταλήγουν στην ίδια πρώτη θέση, Φώτης Κουβέλης και Βασίλης Λεβέντης, διαγωνισμός Φεδρότητας. Αν έχετε άποψη, 211-208-200, σας περιμένει για να καταθέσετε την δική σας απάντηση σε αυτό το πολύ κρίσιμο θέμα. Μέχρι τότε ακούμε την άλλη Βασίλισσα, όχι του χορού, της Β' Αθήνας γενικότερα και της Επανάστασης και της Αριστεράς, η πολύ όμορφη και πολύ μορφωμένη, με το άριστο μεταπτυχιακό, η οποία κοιτάει μέσα από το παραθυρό της και τι βλέπει. Έβλεπα ανθρώπους στα σκουπίδια. Σας το λέω πραγματικά. Κοιτώντας από τον μπαλκόνι μου κάτω το βράδυ, και τώρα δεν το βλέπω αυτό. Μπράβο! Τώρα δεν το βλέπω αυτό. Κοιτάξτε, παίζονται παιχνίδια, έτσι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο το σώσαμε. Η Ελλάδα το έσωσε, ήταν χρεοκοπημένο. Δύο πολύ ωραίες ατάκες από κύμα της σκέψης της Ελένης Αυλονίτου, της πολιτικής σκέψης, την οποία εμείς ως κομπλεξικοί την χλεβάζουμε γιατί δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Πρώτον, σώσαμε το Δουνουτού, το οποίο ήταν χρεοκοπημένο και το έχει σώσει η Ελλάδα με όλα αυτά που έχει κάνει. Φαντάζομαι και η ίδια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία τρία χρόνια σώζει το Δουνουτού. Και κυρίως, πώς βγάζουμε συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν περνάνε καλά σε αυτόν τον τόπο. Δεν βλέπει πια ανθρώπους, δεν βλέπει ίδια ανθρώπους να τρώνε στα σκουπίδια. Όλα αυτά η Ελένη Αυλονίτου. Πού συμβαίνουν όλα αυτά? Σε χώρα της Ευρώπης. Της Ευρώπης. Να ακούσουμε όμως ακριβώς πώς μπορεί να το τοποθετήσει, γιατί πριν τρία, όχι παραπάνω χρόνια, σαν σήμερα πάντως, το 2012, πώς περιέγραφε ο Αλέξης Τσίπρας τα πράγματα. Δεν ισχυριζόμαστε ότι ο δρόμος που προτείνουμε είναι εύκολος. Θα είναι δύσκολος δρόμος, αλλά είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο ξέφωτο ελπίδας. Και είναι και δρόμος αξιοπρέπειας, δημοκρατίας, λαϊκής κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας και δικαιοσύνης το κυριότερο. Μπράβο! Αντίφαση είναι αυτό που εφαρμόζουν τα δύο κόμματα του Μνημονίου. Που θέλουν να είναι η χώρα μας μια χώρα της Ευρώπης με μισθούς 400 ευρώ και με κοινωνικό κράτος διαλυμένο. Αυτή είναι μια χώρα της Αφρικής, όχι μια χώρα της Ευρώπης. Μπράβο! Ενώ εμείς ζητούμε και διεκδικούμε την ισχυρή πολιτική διαπραγμάτευση εντός της Ευρωζώνης, εκεί όπου είμαστε ίσως προς ίσο. Μπράβο! Βγάζοντας στην άκρη τα μνημόνια της χρεοκοπίας και τη Δανειακή Σύμβαση της Υποτέλειας. Μπράβο! Δεν μπορεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή ο Έλληνας Υπουργός των Οικονομικών να κάθεται στο ίδιο τραπέζι και να διαπραγματεύεται με κάποιους κύριους Τόμψεν, με κάποιους κύριους Ράχεμα, και οι οποίοι δεν είναι εκλεγμένοι. Μπράβο! Όλα δεν τα έκανε. Διαπραγματεύτηκε αυτός με τον Ντόμσεν. Έκατσε κανένας κάτω στο υπουργός στο ισόγειο του Χίλτον να διαπραγματευτεί με τον Ντόμσεν επί τρία χρόνια. Δεν έχουμε στοιχείο, δεν έχουμε βίντεο, δεν έχουμε εικόνα. Δεν έσκησε την Διανοϊκή Σύμβαση. Δεν είναι ο άνθρωπος που δηλώνει ότι είναι αφρικανική όποια χώρα οι εργαζόμενοι παίρνουν 400 ευρώ. Πόσο μάλλον να μάθει ότι δεν τα παίρνουν κιόλας, ακόμη και αν δουλεύουν, ή τα παίρνουν με καθυστέρηση, και αν τα παίρνουν, έρχεται η εφορία και παίρνει και τα υπόλοιπα. Μην του τα πει κανείς, γιατί θα σοκαριστεί, γιατί δεν θα υπάρχει ίσως και Ήπειρος που να ανεχτεί μια τέτοια χώρα. Η Αφρική ανέχεται έτσι όπως την περιέγραψε, μια χώρα την ανέχεται. Έτσι όπως είναι η Ελλάδα σήμερα, νομίζω ψάχνει να βρει Ήπειρο να ενταχθεί σύμφωνα πάντα με τις διαπιστώσεις του Αλέξη Τσίπρα, αριστερού ηγέτη, προέδρου και της Ελένης Αυλονίτου και πρωθυπουργού του Φώτη Κουβέλη, για να μπλέξουν όλα αυτά μαζί, να γίνουν ένα που είναι τόσο ταιριαστά. Ελληνοφρένεια, όχι μόνο εδώ, γενικότερα παντού, ακόμη και στην NASA όπως καταλάβατε. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε ρεαλ, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Στον ήχο έχουμε την Κατερίνα Βουτσά και επειδή ακούγοντας τον Κουβέλη, ακούγοντας τον Καμένο, ένας νουνεχής, δεν υπάρχουν και πολλοί, σοβαροί δηλαδή, λογικοί, ας αφήσουμε το σοβαρό. Λογικοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο μπορεί και να ανησυχήσουν, επειδή δημοσίως βγαίνουν και λένε αυτά που λένε, χωρίς να έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους, χωρίς να ντρέπονται για αυτά που λένε, χωρίς να παίρνουν τις απαραίτητες αποστάσεις ή να τηρούν τα προσχήματα, γιατί αυτό απαιτείς από έναν ψιλοσοβαρό άνθρωπο. Βλέποντας όλα αυτά, να ρωτιέσαι για το τι κυβέρνηση έχει ο τόπος, η απάντηση έρχεται τώρα. Συντρόφες και σύντροφοι, πιστεύω βαθιά ότι γρήγορα θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες της χώρας. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη και σε όλα τα επίπεδα. Γιατί εμείς δεν ερχόμαστε, ούτε υποσχόμαστε, να είμαστε μια καλύτερη κυβέρνηση. Αλλά μια κυβέρνηση που τέτοια δεν γνώρισε ποτέ ο τόπος. Αλλά μια κυβέρνηση που τέτοια δεν γνώρισε ποτέ ο τόπος. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κατέστρεψε τη χώρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Επίσης επιτυγχάνουμε ότι η κυβέρνηση έχει παραδοθεί και τα υπογράφει όλα. Οδηγούμε στα βράχια τη χώρα, υποχωρούμε έναντι των απαιτήσεων των δανειστών. Νομίζω το βλέπουμε όλοι μας, ότι η χώρα δεν βγαίνει από την κρίση, ότι η χώρα δεν μπορεί να ανασάνει, ότι η χώρα δεν μπορεί να ανακάμψει. Ελληνίδες και Έλληνες, μην τους πιστεύετε. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν για την μεγάλη τους επιτυχία. Η αυλονή του ήρθε η ανάπτυξη και βγαίνει ο κόσμος να ξεφαντώσει. Τα επόμενα τρία χρόνια ούτως ή άλλως θα έχουμε ανάπτυξη. Η χώρα τρέχει στην ανάπτυξη. Η Ελένη κλέφτηκε από τον Μπάρι. Καημένε πάλι, καημένε πάλι, δεν τον αρχίσει ο πόλεμος και η συμφορά του Ελένη του έρωτα και του θανάτου. Η χώρα τρέχει στην ανάπτυξη. Ήταν η αγάπη σου καταραμένη, μικρή μου Ελένη, ωραία Ελένη. Η χώρα τρέχει στην ανάπτυξη, έτσι θα υπάρχει ανάπτυξη. Ο

Παιδί μου, σε ποιον θεατρό ήσουν. Δεν με πρόλαβε, εντάξει, είμαι μεγαλύτερη. Να σου πω, Αποστόλη μου, να το βάζει κάθε μέρα, παιδί μου, αν μπορεί. Ότι στην Αγγλία, αν πει ψέματα, πρέπει να παραιτηθεί την άλλη μέρα, αν πούνε οι βουλευτέ ψέμα. Στην Αγγλία, τι θα γίνουμε, τίποτα Άγγλοι θα γίνουμε. Όχι, εμεί είμαστε Έλληνε, καθαροί φίλοι. Τι είμαστε, Αποστόλη μου, μακάρι να ξέραμε τι είμαστε, μακάρι. Ναι, το καθαροί φίλοι μπάζει λίγο. Όποιο παίρνει από εδώ γύρω γάμουσε, αλλά τέλο πάντων, καθαροί φίλοι δεν το λε. Ναι, πού παίζεται το Σάββατο, παιδί μου. Στο πάσπορ κεραμικό, κεραμικού 58-59 και μαραθώνο στην Αθήνα. Μπράβο, παιδί μου, θυμάσαι πριν από χρόνια που σου είχα πει να σε δούμε σε κέντρο και εσύ το πήρε ηρωνικά και. Ορίμασαν οι συνθήκε σα. Τα λέει ο Καλαμούκη. Όταν οριμάσαι συνθήκε, ορίμασαι συνθήκε. Μου πέσα το τηλέφωνο. Πού είσαι, στην τουαλέτα, μαλακία. Όχι, μαλακία, εντάξει, μου πέσα το τηλέφωνο, στο σπίτι είμαι. Α. Να σου πω, το έλεγε πάντως. Never in the right order. Never. Το έλεγε ο Κωστόπουλος. Never. Έτσι. Ότι ναι, δεν σου λέγε, δεν σου πουλούσε καμιά αλήθεια, ας πούμε. Σου λέγε never in the right order, το Νίτρο. Πάντως ξεβλάχεμα, ξεβλάχεμα, μια βλάχα να ξεβρακώνεται και να ντύνεται μοντέρνα, δεν είδαμε. Yeah. Δηλαδή για να καταλάβουμε το ξεβλάχεμα, ποια στιγμή έγινε, σε ποιο τεύχος. Δεν ξέρω σε ποιο τεύχος έγινε, αλλά μπορεί να μα ξεβλάχεψε, αλλά κόλλους είδαμε. Κυρίως διαβάσαμε. Του κόλλου πολλά. Και ξέρετε τι μου λένε στον δρόμο που κυκλοφορώ. Και ξέρετε τι μου λένε στον δρόμο που κυκλοφορώ. Να πάνε στο διάλο. Και ξέρετε τι μου λένε στον δρόμο που κυκλοφορώ. Στα τσακίδια. Κρατήστε και μη φύγετε. Στο δρόμο που κυκλοφορεί. Όλα αυτά, τις τα λένε το τελευταίο. Τα άλλα τα λέμε εμείς στους δικούς μας δρόμους, στους δρόμους που κυκλοφορούμε. Εμείς δεν κυκλοφορεί Αυλονίτου και γενικότερα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνει αυτό. Να μείνουμε λίγο στην σοβαρότητα, έτσι όπως την εκφράζει ο σοβαρός Νέστορ της πολιτικής Φώτης Κουβέλης από παλιά. Από παλιά. Λίγο πριν γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, είχαμε καταλάβει πόσο σοβαρός ήταν. Στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα έχει συμμετοχή και δεν θα δώσει το δημοκρατικό αριστερό άλοθη σε μια συγκυβέρνηση αυτών των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ, που είναι και η μεγάλη ένοχη για την κατάντια στην οποία βρίσκεται η χώρα και για τον τεμαχισμό της κοινωνίας. Το είπε και το τήρησε, δεν έδωσε κανένα αριστερό άλοθη στην συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, δεν έχει κανείς μας να θυμηθεί κάτι σχετικό. Σε ένα άλλο που φάνηκε σοβαρός και συνεπής ήταν η γνώμη του για το Σαμαρά. Αλλά τι είδος φερεγγιότητα μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος τέσσερες φορές επισκέφθηκε το Ζάπιο και τέσσερες φορές άλλαξε στάση απέναντι στο μνημόνιο? Και αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Σαμαρά. Λέει ο Κουβέλης, εγκαλεί για συνέπεια τον Σαμαρά. Μετά όλα αυτά ξεχάστηκαν, συμμετείχε στην κυβέρνηση με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πριν πάρει μέρος στην κυβέρνηση, ή μάλλον όσο ήταν στην κυβέρνηση, είχε τεθεί ένα θέμα απολύσεων στην αρχή της διετίας και είχε βγει τότε ο Φώτης Κουβέλης και έλεγε. Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν απολύσεις. Και αφού πέρασε ο καιρός και πριν κλείσει η διετία, όσο ήταν στην κυβέρνηση, όσο συμμετείχε και εδώ στο περίφημο αριστερό άλοθη με το μη συνεπή Αντώνη Σαμαρά, είπε. Οι οργανισμοί, όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, θα αξιολογηθούν και αν δεν έχουν λόγο ύπαρξης, δεν θα διατηρηθούν. Το προσωπικό όταν δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσία, τότε με συγκεκριμένα κίνητρα θα, και σύμφωνα με την προστασία που παρέχει ο νόμος, θα τίθενται εκτός. Όλα μαζί και όλα ωραία. Το θέμα δεν είναι τι έλεγε ο Φώτης Κουβέλης. Το θέμα είναι τι πίστευε ο κόσμος εκείνη την εποχή και ευτυχώς υπήρχαν οι δημοσκοπήσεις που το κατέγραφαν. Πιο δημοφιλής πολιτικός είναι ο Φώτης Κουβέλης με 43%. Μπράβο! Δεύτερος ο Αντώνης Σαμαράς με 39%. Ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 36%, Πάνος Καμένος και Αλέκα Παπαρίγα με 27%. Πρώτος ο Φώτης Κουβέλης λοιπόν τότε με 43%, διότι ο ελληνικός λαός θέλει ηγέτες σοβαρούς, δεν μπορεί να ανεχθεί το οτιδήποτε, δεν θέλει αυτούς που λένε άλλα τη μία άλλα την άλλη, και το βλέπει αυτό ο ελληνικός λαός, το εκτιμάει και μπορεί, έχει τη διέστηση και την οξυδέρκεια να καταλάβει από πριν τι ακριβώς παίζει, γιατί εκτιμάει και τον εαυτό του ελληνικός λαός ως σοβαρό, άρα θέλει και σοβαρούς ηγέτες, γιατί όλο αυτό είναι ένας καθρέφτης, ένα ωραίο παιχνίδι με τους καθρέφτες. Μια που είπαμε λαός, έχει σειρά.

αμέσως τσιμπάνε δημοσιογράφοι. Αντί να μάθουν την ανάλυση που έκανε και κυρίως την είδηση που έβγαλε, ότι είναι άλλο να αγοράζεις αεροπλάνο και άλλο να αναβαθμίζεις αεροπλάνο. Δεν είναι τυχαία τα κείμενά της στην NASA. Έχει σχέσεις με την Αμερική. Καταλαβαίνει το διαχωρισμό και έκρινε σκόπιμο να διαχωρίσει στα στραβάδια εκεί τους δημοσιογράφους τι ακριβώς πρέπει να ξέρουν για τα F-16. Βάζουμε τελεία σε όλα αυτά. Η πολεμική μηχανή της Ελλάδας, ο στρατός είναι σε ετοιμότητα. Σας διαβάζω το τηλεγράφημα του ΑΠΕ χτες. Με τιμητικό άγημα της πολεμικής αεροπορίας και υπό τους ήχους της μπάντας του πολεμικού ναυτικού, τα Χανιά υποδέχθηκαν στην ιερά μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων το άφθαρτο χέρι της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής. Σπλάτερ λίγο, αλλά εντάξει, για τέτοια πράγματα αξίζει νομίζω, συνεχίζει. Το άφθαρτο χέρι έφτασε στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας, συνοδεία μοναχών από τη Μονή του Αγίου Όρους, okay, ενώ το υποδέχθηκε υπό τους ήχους της καμπάνας, η μπάντα, του στρατού και όλα τα υπόλοιπα. Το άφθαρτο χέρι θα παραμείνει στο μοναστήρι ως σήμερα Τετάρτη 25 Απριλίου, τρέξτε εκεί οι ντόπιοι. Οπότε θα μεταφερθεί μετά στο ναό της Αγίας Μαρίνας Μαγδαληνής στη Χαλέπα Χανίων. Σήμερα το βράδυ, το ίδιο βράδυ, θα αναχωρήσει, λέει, για το Ηράκλειο. Μόνο του, προφανώς, με κάποια συνόδεια φαντάζομαι. Όσοι θέλετε πηγαίνετε εκεί, αν είδατε και τις εικόνες, είναι ένα χέρι από τον καρπό και κάτω, καλυμμένο με κάτι, με ένα υλικό, μέταλλο, δεν θυμάμαι, χρυσό, εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν αυτά. Η πολεμική αεροπορία και η μπάντα ήταν εκεί. Αυτό ήθελα να καταδείξω, ότι αν χρειαστεί κάτι με τους Τούρκους, έχουμε τη βοήθεια γιατί έχουμε εξυπηρετήσει τα θεϊκά συστήματα. Οπότε θα μας βοηθήσουν τα θεϊκά συστήματα στην αγώνα που θα δώσουμε. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα και τα σπλάτερο λίγων, κλείνουμε για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Δηλαδή, πας στο γιατρό, σου βγάζει μια γνωμάτευση με βάση εξετάσεις που έχει κάνει, να πούμε. Και λέει, είναι, ξέρω εγώ, αγοράκι. Και μετά μεγαλώνει και λέει, ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη γνώμη. Φιλαράκι, πρέπει να σου βγάλουμε τη σπλήνα και θα γίνεις καλά. Σου βγάζει τη σπλήνα, συνεχίζουν τα συμπτώματα, γιατρέ. Όχι, είχα αυταπάτη ότι έπρεπε να βγάλουμε τη σπλήνα. Πρέπει να σκόψουμε τον μπούτρο. Και θα γίνεις καλά. Σου κόβει τον μπούτρο, δεν γίνεσαι καλά. Όχι, λάθος. Και συνεχίζει αυτό και είναι γιατρός. Έτσι, και επειδή εσύ και ο άλλος αρχίσατε τις μαλακίες, θα σου πω και εγώ μια μαλακία. Αφού ρε Τσίπρα είχες αυταπάτη και έκανες και λάθος. Γιατί δεν βγήκε στο λαό να πεις ότι ξέρετε ρε παιδιά, είχα αυταπάτη, έκανα λάθος. Το είπε και το ψηφίσαμε ξανά να φέρει μνημόνιο. Το είχε φέρει ήδη, μαλακία. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή το είπε. Η πρώτη αυταπάτη ήταν η αυταπάτη που είχε για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ρε φίλε. Άντε. Έλα. Όχι. Αυταπάτη. Το λες πάντως και το μεγαλύτερο αυταπατεώνα της σύγχρονης ιστορίας. Μπορεί να το πεις ότι θέλεις, φίλε, αλλά να σου πω και κάτι, Αποστόλη, που σκέφτομαι. Γιατί ρε όλοι αυτοί οι μαλακές, να πούμε, θέλουν να μείνουν στην ιστορία σαν μουλπάνα της ιστορίας. Και δεν θέλει ένας να σπάσει το κατεστημένο και να πει, όχι εγώ ρε, να πούμε εδώ. Να γίνει σαν αυτό το πρωθυπουργό της Ουρουγουάης, αυτό το πρόεδρο της Ουρουγουάης, να πούμε, έτσι με τις παντόφλες σου. Που λένε τον πρόεδρο με τις παντόφλες. Φέρε τον κομμένο σου τώρα, άστα, φέρε τον κομμένο σου. Να μείνει στην ιστορία έτσι. Άστα, φέρε τον κομμένο σου τώρα. Πάρ τον κομμένο, μάτε γα. Απόστολε. Έλα, σύντροφε, του. Μου έχει βάλει τρεις αυταπάτες. Για πες. Η μία είναι μέσα στην λάμπα, νομίζω ότι βλέπω ήλιο και μου λέει είναι η λάμπα, ρε. Η άλλη μου λέει είναι ότι νομίζω ότι αερίζομαι και μου λέει αν είναι μυστήρα, ρε. Όχι, και η άλλη. Σαν πατάτα την καμπίσα, έχει καλά από τις λάμπες. Μου λέει είσαι φυτό, ρε. Και τελικά μου λέει φέτος να μην κάνεις βουτιές και να τα χτυπήσεις στην οθόνη, γιατί η θάλασσα είναι το ίντερνετ. Τρελό. Τρελό και κουφό λιγάκι. Τέτοια λέει για να σε ρίξει, δεν χρειάζεται, παιδί μου. Όχι, όχι. Τον έχω έτοιμο, τον έχω έτοιμο όπως το. Α, ωραία. Έλα, γεια. Καλή δύναμη. Άντε. Έλα. Όχι. Αποστολή. Έλα, μωρή. Είδες, οι Άγγλοι βγήκαν από την Ευρωζώνη και είναι μες στη χαρά. Βάζουν στοιχήματα για το φίλο του μωρού, μετά για το πώς θα το λέμε το μωρό. Μια χαρά. Εμείς εδώ ΣΥΡΙΖΑ, αγάπη μου. Δεν θέλουμε να βγούμε από την Ευρωζώνη. Κατάρα. Εμείς, αγάπη μου, και τις τηγανιτές πατάτες να μας πάρουν στην Ευρωζώνη θα μείνουμε. Μέχρι τότε βάζουμε στοιχήματα για. Όχι στοιχήματα, κατασκευάζουμε δημοσκοπήσεις, κατασκευάζουμε θέματα για την Μπαζιάνα. Το λέμε σε όλα τα κανάλια. Τη διάψευση δεν τη λέει κανένα. Μπαζιάνα, επίσης Μαρέβα, δεν άκουσα. Μπαζιάνα. Α, δεν άκουσα, sorry. Μπαζιάνα. Τη Μαρέβα την έχει αναλάβει προσωπικά ο Καλαμούκης. Α, όχι, ο Βαξεβάνης. Γιατί έπαιξε πουθενά η είδηση του Βαξεβάνη, για να σου πω. Όχι, για τη Μαρέβα που έλεγε, δεν ξέρω. Ρωτάω. Στον Τούβλον αυτή την εποχή χτίσαμε τα βούρλα τούβλα και τώρα χτυπούμε τα τούβλα μας πάνω σε αυτά τα τούβλα. Αυτοί οι τσιμεντόλιθοι, οι τούβλα φεντάδες μας θέλουν τούβλα να είμαστε και αυτοί να είναι εκτιστάδες, Απόστολε.